كيشا الشيخ حفظه الله تعالى حكيندليا نا سورة inayofuata ambayo ni suratul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna kasema nuni hapo nuni ya al-azama kuonyesha ule ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, hakika sisi, yani ule ukubwa kusema Allah sisi tumeitirimsha hiyo Qur'an katika usiku wenye cheo. Katika anzalnahu tunasema pana dalili juu ya uluu Allah azza wa jalla, kwamba Allah yuko juu. Qur'an imetoka juu kuja chini kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ni dalili ya kuwa Qur'an, kuwa Allah yuko juu. Ni kinyume na vile wanavyosema ashaira kuwa Allah yuko kila mahali. Na kwenye kauli hii inna anzalnahu fi laylatin fi laylatil qadr, tumesema kwamba Qur'an imeteremshwa kwa mkupuo mmoja kutoka juu kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kuja katika mbingu iliyo karibu na ardhi, kisha kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kidogo kidogo. Yani Qur'an imeteremshwa kwa mkupuo mmoja kutoka huko kwenye mbingu ya saba mpaka katika mbingu iliyo karibu na ardhi. Na hii ni kauli ya Ibn Abbas, lakini isnadi yake ni dhaifu, kuwa Qur'an iliteremshwa katika usiku huu kwa mkupuo mmoja, yani yote. Ndio maana ikasema inna anzalnahu fi laylatil qadr. Na kauli ya pili ni kuwa Qur'ani ilianza kuteremshwa katika Lailatul Qadr, kuanza kwake ibtida, ibtada nuzul al-Qur'an fi hadhihi al-layla. Na kauli hii ndio ambayo imetiwa nguvu na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na imeitwa Lailatul Qadr kwa sababu ya utukufu na cheo na mambo matukufu yanayopatikana ndani yake. Na pia imeitwa Lailatul Qadr kwa sababu kuna kauli inasema kwa sababu ndani yake huandikwa makadirio ya kila kitu, fiha yufraqu kullu amrin hakim, katika usiku huo. Na makadir Sheikh ametaja hapa kwamba yako katika sehemu tatu. Kuna yale yaliyokadiriwa ambayo yako katika lauhi almahfuz, haya hayabadiliki, la yataghayyar wala yubaddal, sema la yubaddalu alqawlu ladayya, qawli yapo haibadilishwi, hayo hayabadiliki. Na kuna yale ambayo yamekadiriwa katika mimba, mtu anapokuwa katika arrahim anatuma malaika na kuyaandika yale, na hapo anapokuwa amefika mtu miezi minne. Na pia vile vile kuna makadir yanayokadiriwa katika Lailatu Alqadir, kama ilivyokuja fiha yufraku kullu amrin hakim, yale yaliyoko katika hayo ndio ambayo anaweza kubadilika katika maandishi haya ambayo anaandikiwa mje katika tumbo la mama yake, na ndio ambayo anaweza kubadilishwa na dua, kwa sababu imekuja yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit, anafuta Allah lile analolitaka na analithibitisha. Muradi hapa ni ma fi aidi almalaika, ni yale ambayo yako katika mikono ya malaika, lakini ambayo katika lauhi almahfudh la yataghayyar wala yatabaddal. Kisha katika mfano pengine mtu anaweza kawa ya lauhi almahfudh imeandikiwa kadha, lakini katika suhufi almalaika kuna kadha, basi pengine akaomba dua kikathibiti kile kile kilichoandikwa katika lauhi almahfudh. na imekadiriwa kwa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr, ikadiriwa neno lailatul qadr kwa sababu ya ile ta'zim, kuadhimishwa jambo hilo, kwamba kitu gani kimekufahamisha wewe ni nini hiyo lailatul qadr. Kisha akaeleza kwamba lailatul qadr ni bora zaidi kuliko miezi elfu, kwa maana alibadatu fiha afdal min alibadati fi alashhur allati laysa fiha lailatul qadr. Kufanya ibada katika lailatul qadr ni bora zaidi kuliko kufanya ibada katika miezi mingine elfu ambayo hakuna ndani yake lailatul qadr. Na lailatul qadr inapatikana katika mwezi wa Ramadhani bila ya khilafu baina wanawachuoni, hakuna khilafu, kwa maana kwamba wanawachuoni wote wameafikiana kwamba lailatul qadr iko katika mwezi wa Ramadhani na iko katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani na imesemwa katika siku za witri, lakini huenda ikawa pia katika siku za shufaa. Na wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na lipi lilikuwa bora, siku zipi bora, siku zile za kumi na mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, yani mfungo tatu, au zile siku kumi za mwisho katika mwezi wa Ramadhani, zipi zilikuwa bora? Alimamu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ameelezea kutoka kwa shekhe wake Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah kwamba zile siku kumi za mwanzo katika Dhulhijja michana yake ndio bora zaidi, na katika mwezi wa Ramadhani usiku wake ndio bora zaidi. Kwa hiyo bora katika Dhulhijja ni ile mchana, kwa sababu mfano siku ya Arafa inatoka ikifika ghurubu shams, basi siku ile imeisha. Hivyo hivyo na siku nyingine zinazotajwa ni katika mchana ndio kunakuwa kuna ule ubora unapatikana ndani yake. Ama katika mwezi wa Ramadhani basi ni zile al-layali katika siku kumi. Hivi ndio alivyofanya tafsiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na ameeleza haya mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhima. Kuna masala nieleze na kasema tanazzalu almalaika, wanashuka malaika, waruhu, ruha kasema ni Jibril, fiha katika usiku huo, biidhni rabbihim min kulli amr, kwa idhni ya mula wao kwa kila jambo, kila jambo basi wao wanateremka kwa idhni ya mula wao Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika aliligusia kwamba alfajiri kisha chomoza, sababu ya kauli yake salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani tuku hiyo lailatul qadr mpaka kuchomoza alfajiri. Sema salam imesalimika kwamba hakuna mambo maovu, na pia imesema salam malaika wanawapa salamu watu walio katika ardhi. Na inapochomoza alfajiri na lailatul qadr nayo inakuwa imekwisha, kwa imesalimika na kila shari. Katika alama zake inakuwa ni usiku ambao umesalimika, na pia vile vile jua na siku hiyo inapochomoza inachomoza bila ya kuwepo na shua, yani miale ile. Na kikawaida anasema jua huwa linapochomoza mwanzo linakuwa bila ya mionzi, hiyo ndio asli, na likifika nusu ya rumhi, nusu ya rumhi ndio inaanza kutoa mionzi, hiyo ndio kawaida. Na ameeleza katika darasa zilizopita na darasa hii kwamba baina ya kuchomoza jua mpaka kufikia kiasi cha mkuki ni dakika 15, hapo ndio inaanza swala ya duha. Sasa ikifika nusu kabla ya kufika dakika 15, nusu yake kama dakika 8 hivi, huwa jua linakuwa bila ya mionzi. Kuanzia hapo linatoa miale na mionzi, jua linakuwa namna hiyo siku zote. Lakini sasa usiku wa Lailatul Qadr, asubuhi yake jua linapochomoza, kutoka pale linapochomoza mpaka kufikia kadri ya rumhi au kiasi cha mkuki, jua hilo linakuwa halina mionzi moja kwa moja, sio mpaka kiasi cha nusu, bali mpaka inapofikia dakika 15 kamili bila ya mionzi. Ni alama ya kuonyesha kwamba usiku uliopita ni usiku wenye utukufu wa Lailatul Qadr. Ama kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alisujudu katika asubuhi ya Lailatul Qadr fi ma'in wa tin, hili lilitokea katika baadhi ya siku katika maisha yake, na katika hikma za Allah ameuficha usiku huu ili watu wapate kujitahidi kufanya ibada. Katika hikam za Allah akhfa hadhihi al-laila, kwa sababu gani? Ili watu wajitahidi kufanya ibada. Na hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka ili kuwapa habari watu ni lini Lailatul Qadr, akawakuta watu wanazozana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakueleza tena habari hii, na hadithi imetajwa katika Sahihi al-Bukhari. Wallahu a'lam.